stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny finał interwencji medycznej w Siedlcach. Nie żyje ugodzony nożem ratownik. Po raz 33 zagra jutro Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Bezpieczeństwa Kwestujących. Pilnować mają dodatkowe patrole policji. Papież apeluje o uwolnienie więzionych dziennikarzy. Zmarł ratownik medyczny ugodzony nożem w Siedlcach. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Jak przekazała komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, do zdarzenia doszło po 19 w jednym z mieszkań. Dzisiaj na ulicy Sobieskiego w Siedlcach została wezwana karetka pogotowia. Podczas udzielania pomocy medycznej 57-letniemu mężczyźnie ranił on ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, ratownika medycznego wykonującego wobec niego czynności medyczne. Niestety 64-letni ratownik medyczny pomimo udzielonej mu pomocy zmarł w szpitalu. Dodatkowo w rękę został zraniony także drugi ratownik, któremu została udzielona pomoc. Sprawca został zatrzymany, był pod wpływem alkoholu. Atak na ratownika medycznego jest obecnie traktowany jako atak na funkcjonariusza publicznego. Jutro 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z kwestami wolontariuszy i tłumami ludzi na ulicach, policja zwiększa liczbę patroli. Tak zapowiedziała m.in. policja w Krakowie. Będziemy w rejonie sklepów wielkopowierzchniowych, bo nie można zapominać, że najbliższa niedziela to będzie niedzielą handlową, gdzie wolontariusze z pewnością też będą prowadzić swoje działania, kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziemy też tu w rejonie Galerii Kazimierz, gdzie będziemy mieli swoje stanowisko profilaktyczne. Mówił Łukasz Stankiewicz, zastępca komendanta miejskiego policji w Krakowie. Przy okazji policja ostrzega przed oszustami, którzy mogą podawać się za wolontariuszy WOŚP. Każdy kwestujący powinien mieć identyfikator z danymi i nazwą sztabu, do którego należy. A z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra też Trójka. Do wylicytowania jest kolacja połączona ze zwiedzaniem radia. Szczegóły na naszej stronie internetowej. W wieku 53 lat zmarł Marcin Wicha, pisarz i grafik, laureat Paszportu Polityki, Nagrody Literackiej Nika oraz Nagrody imienia Gombrowicza. Jak mówi wicedyrektor Trójki Michał Nogaś, Marcin Wicha był mistrzem słowa. Nigdy go nie nadużywał, pisał tak jak projektował, dbał o każdy znak. W tekście wszystko miało być na swoim miejscu. Pamiętam, że kiedyś mówił mi w jednym z wywiadów, że myśli się, że pisze się trochę dla siebie, bo to jednak bywa ciekawe i wciągające zajęcie, takie układanie słów koło siebie i sprawdzanie, jak działają, ale pewnie jest też tak, że każdy, kto pisze, chciałby, żeby ktoś inny w tym tekście także się odnalazł. Marcin Wicha był m.in. autorem książek Jak przestałem kochać design i Rzeczy, których nie wyrzuciłem, za którą uhonorowany został Paszportem Polityki i Nagrodą Literacką Nika. Od wczesnego rana władze w Mińsku ograniczają Białorusinom dostęp do internetu. W ciągu 3 dni, do wieczora w poniedziałek, nie można będzie dostać się z zagranicznych adresów IP do większości białoruskich stron internetowych. Z kolei na Białorusi nie będzie dostępu do zagranicznych stron. Władze uzasadniają te działania kwestią bezpieczeństwa. Jutro wybory prezydenta Białorusi, a w poniedziałek zostaną ogłoszone wyniki. Reżim Aleksandra Łukaszenki obawia się kolejnej fali protestów społecznych, podobnych do tych z sierpnia 2020 roku, kiedy tysiące Białorusinów wyszło na ulicę w sprzeciwie wobec fałszerstw wyborczych. Papież zaapelował o uwolnienie wszystkich więzionych dziennikarzy. Franciszek wziął udział w obchodach jubileuszu świata mediów. Papież zrezygnował z odczytania długiego wystąpienia, żartując, że byłoby to katorgą. Polecił rozdać tekst uczestnikom, który został również opublikowany przez Watykańskie Biuro Prasowe. Papież zaapelował w nim o uwolnienie wszystkich więzionych dziennikarzy. Napisał, że ich wolność jest naszą wolnością. Wskazał, że dziennikarstwo jest czymś więcej niż zawodem, jest powołaniem i misją. Podkreślił, że dziennikarze poprzez przekazywanie informacji, a także sposób, w jaki to robią, mają ogromny wpływ na społeczeństwo. Podziękował pracownikom mediów, którzy poszukując prawdy i opowiadając o wojnie, narażają własne życie. Zaapelował też do dziennikarzy, by zawsze stawali po stronie tych, którzy zostali zepchnięci na margines i walczyli o prawdę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Tenis na początek, przed nami finał Australian Open w turnieju panów. Jutro 9:30 zagrają Włoch Sinner z Niemcem Zwieriewem. Dzisiaj w wielkim finale pań wygrała Amerykanka Madison Keys i był to jej pierwszy triumf w turnieju wielkoszlemowym. Ograła 6-3, 2-6 i 7-5 Białorusinkę Arinę Sabalenkę. A jak ten wielki sukces komentują media za oceanem? 29-letnia Amerykanka cieszyła się jednym z tych złotych dni, kiedy każdy element jej gry idealnie się składał. Jej serwis był nieskazitelny, jej returny agresywny, a jej uderzenie z głębi kortu wręcz potężne. Czytamy w CNN. Arina Sabalenka zakończyła swoje dwukrotne panowanie w Australian Open po przegranej z Madison Keys w finale i nie przyjęła tego dobrze. Zawodniczka numer 1 na świecie została zauważona w transmisji ESPN, jak trzaska rakietą z obrzydzeniem po pogratulowaniu amerykańskiej gwieździe zwycięstwa, pisze New York Post. Po meczu Amerykanka podkreślała, że to zwycięstwo jest dla niej całym światem. Na co komentowała stacja ESPN. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Reprezentacja piłkarzy ręcznych zagra w finale Pucharu Prezydenta, czyli turnieju pocieszenia dla drużyn, które odpadły z Mistrzostw Świata. Polacy pokonali Gwineę 40-28 i czekają na rywala. Zwycięstwo da biało-czerwonym 25. miejsce na mundialu. Z rywalkami poradziły sobie koszykarki NA Gorzów Wielkopolski, pokonały w Sosnowcu Polski Cukier Lublin i sięgnęły po pierwszy w historii klubu Puchar Polski, mówi Emilia Kośla. Dla nas to był duży stres, gdzieś tam rywalki zaczęły nas doganiać, no ale na szczęście udźwignęliśmy ten mecz. Skończyło się tylko 5, no ale wygrałyśmy i to jest najważniejsze. Nie udało się wygrać liderowi ekstraklasy koszykarzy. Anwil Wrocławek przegrał z Zastalem Zielona Góra 66-76, ale pozostaje liderem. Porażka także San Antonio Spurs w kolejnym meczu NBA rozgrywanym w Paryżu. Drużyna Jeremiego Suchana przegrała 98-136 z Indianą Pacers. Polak w 14 minut i 20 sekund zdobył 2 punkty. Wysoko skaczą koszykarze, daleko skoczkowi narciarscy. Dzisiaj latali w Oberstdorfie. Na tamtejszym mamucie wygrał Słoweniec Zajc przed Norwegiem Forfangiem i innym Słoweńcem Domenem Prewcem. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 17. W piłce nożnej w ligach zagranicznych w Premier League Manchester City pokonał 3-1 Chelsea. Lider Liverpool ograł 4-1 Ipswich, a w meczu dwóch sensacji sezonu Bournemouth wygrało 5-0 z Nottingham Forest. Arsenal gra w 10 ograł 1-0 Wolves, a gol Jana Bednarka. Jednak Southampton przegrało 1-4 z Newcastle. We Włoszech lideruje Napoli i umacnia się, bo też wygrało w Neapolu z Juventusem 2-1, a w Niemczech Bayern Monachium wygrał na wyjeździe 2-1 z Freiburgiem, a Bayer 2-2 zremisował z RB Lipsk. Noc w większości regionów bez mrozu, wyjątkiem tylko krańce południowe. Poza tym minimalnie od 1 do 5 stopni. Na północy i zachodzie delikatny deszcz, w wielu miejscach spodziewane gęste mgły. Lokalnie mogą być marznące. Na południu i południowym zachodzie silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Razem jesteśmy do północy. I've got supersonic powers, a polyphonic, extratronic, chemical, so again, just to put it in. Zaczynamy od niewątpliwie jednej z głośniejszych premier stycznia, na którą wielu fanów muzyki elektronicznej czekało z wielką niecierpliwością. FK Twigs i jej Usexua. Childlike Things to niewątpliwie najbardziej skoczny, a zarazem najjaśniejszy chyba utwór z całej tej płyty. Być może to zasługa córki Kanye'ego Westa, 11-letniej Northwest, która nam tutaj w chórkach się pojawia. No ale zaczynając od samego tytułu, czym jest owa Usexua? No artystka to tłumaczy jako moment zatracenia, czucia wszystkiego i poczucia nicości. No i w tym kontekście myślę, że idealnie to pasuje do tego, co znajdziemy w środku tej płyty. I trochę jej rozpakujemy, ale za chwilę, bo przed nami dwa utwory z tego albumu, a ja przypominam swój adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Burning me. W albumie Music Show usłyszymy Madonnę z Ray of Light i Bjork, to na pewno. Usłyszymy też jakieś pokłosie głośnego albumu Brat Charlie XCX, przede wszystkim w potrzebie nazywania jakiegoś zjawiska, aczkolwiek tutaj w przypadku FK Twix nie jestem pewna, czy to było aż tak niezbędne. W tej płycie brakuje mi tej warstwy eksperymentalnej, którą do tej pory tak dzielnie krzepiła w swojej twórczości FK Twix i przez to słucha się tego albumu z poczuciem, że gdzieś już to wszystko kiedyś słyszeliśmy. Chociaż z drugiej strony ma to swoje atuty, no bo jeżeli coś brzmi blisko, jeżeli coś już nam się z czymś kojarzy, no to łatwiej nam to zaakceptować, a tym samym oswoić. A skoro wspomniałam o Bjork, to postanowiłam wrócić dzisiaj do płyty z 2001 roku i utworu Hidden Place. fragile, still strong, dark and divine, and littleness of his moments hides himself, invents a charm that makes him invisible, hides in the Forolesta, artysta niewątpliwie dzisiaj w układance potrzebny, wręcz niezbędny, jeżeli mówiliśmy o albumie FK Twigs Usexual, ponieważ jest to jeden z współproducentów tejże właśnie płyty. Corless to też DJ, producent, który współpracował m.in. z Fortetem, raperem Samfo, ale też i występował u boku Karibu i Mogwa. Jak sami słyszymy, lata praktyki i takiego scenicznego doświadczenia pozwoliło mu na wyrobienie swojego własnego stylu opartego na muzyce techno z wieloma różnymi ozdobnikami. To brzmi naprawdę intrygująco. Zachęcam do tego, aby z jego solową twórczością się zapoznać. Audycję N3 pozwoliłam sobie podzielić dzisiaj na takie trzy bloki. Trochę świadomie, a trochę nie. To za sprawą kilku właśnie zjawisk. No, pierwszym jest oczywiście płyta Usexual wspomniana, a drugim jest połączenie muzyki punkowej z muzyką elektroniczną. I to się właśnie teraz będzie odbywało przez najbliższe 4 utwory w trójce. A mianowicie, jak to brzmi połączenie tej energii punkowej z muzyką elektroniczną? Będziemy to wszystko stopniować. tables cling to the side of the glass. Champagne flutes were never made to last. Punkowy zespół Dits to moje ostatnie odkrycie, które z pewnością spodoba się nie tylko fanom grupy Idols, ale też i może tym, którzy tymi fanami nie są. Jako alternatywę można to potraktować, bo skojarzenie się samo oczywiście nasuwa. Ale Dits komponuje swoje utwory, można też powiedzieć, na żywej tkance, bo podobno najpierw grają je na trasach koncertowych, a gdy ich brzmienie jest wystarczająco zadowalające, no to wtedy dopiero wchodzą do studia i nagrywają płyty. Tym bardziej polecam ich najnowszy album Never Exhale, który ukazał się w styczniu, a jeżeli ktoś by chciał posłuchać utworów jeszcze niewydanych zgodnie z tym, co opowiada o procesie tworzenia grupa, no to będzie okazja. 17 lutego grają w warszawskim klubie Chmury. No dobrze, a teraz czas na połączenie niezbyt częste, a może i potrzebne do tego, żeby dowiedzieć się, w którą stronę podąża muzyka techno i muzyka punkowa. Doing that bit. Jędrze, czas na artystów, którzy czerpiąc ze swoich korzeni, tworzą muzykę przyszłości. Jednym z nich jest Wost, pochodzący z Wenezueli DJ i producent. To ciekawe, bo w sumie ten utwór nie wydaje się być jakimś mocno zaawansowanym, a jednak mnie osobiście buja za każdym razem, kiedy go słucham, a w tym tygodniu zdarza się to już po raz nasty. Więc to tylko świadczy o tym, że miałam ogromną potrzebę podzielenia się tym artystą, jego twórczością. I przez chwilę jeszcze przy jego muzyce pozostaniemy, natomiast za chwilę z Wenezueli przeniesiemy się do Hiszpanii. Respect. classico. Wenezueli do Hiszpanii, gdzie przypomniała mi o sobie Maria Grep. Wczoraj ukazał się jej trzeci w dorobku album Maria Grep is not a crime. Bardzo przewrotnie zatytułowana płyta. Artystka bierze to, co z muzyki hiszpańskiej najlepsze i odnosząc się do popkultury tworzy swój własny alternatywny język. Ale też i od jakiegoś czasu podtrzymuje tą niepisaną tradycję, że pod koniec audycji N3 serwuje nieco spokojniejsze utwory i dzisiaj też tak będzie. Jednak nie zakończymy ambientem, jak to już od kilku tygodni bywało, a muzyką tradycyjną i muzyką folkową. Ostatnio tą drugą odkrywam na nowo, a zatem najpierw muzyka tradycyjna połączona z elektroniką w wykonaniu portugalskiej artystki Anny Lu Kian. Grandes insetos lá no céu fazem zumbidos de aviões. A grasnar no meio da estrada imitam o som dos carros, o cheiro das flores no passeio lembra o fumo das fábricas, algas que passeiam lá no rio estão negras como o petróleo. Flores coloridas a nascer imitam latas de peixes a nadar no meio do mar, lembram garrafas de água. His toenails, that little pug. that changed. You couldn't see the grave we dug. You didn't seem to notice me deep in the ground. I couldn't move, I called out to you, but made no sound. Thought you were gone, but 4 years on, you're back again. Stop haunting me. Speaks to me, I'm scared I'll say your name. When they're asleep with their back facing me, I see your frame. Thought you were gone, but 5 years on, właśnie, do tych najpiękniejszych płyt folkowych zdecydowanie dołączyłabym In Flux od Anny Bisawicz, która w przepiękny sposób potrafi połączyć swój czarujący głos z muzyką. Czasami wystarczy tylko tyle i aż tyle do stworzenia płyty, która no, jakoś trafia w moją wrażliwość. Anna Bisawicz wydała wczoraj nowy album You and I Are Earth. Dlatego utworem Talk to Me zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji N3, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Gosia Jakubowska i realizująca Katarzyna First-Wojtkowska. Mam nadzieję, że słyszymy się również za tydzień po 23 w audycji N3. Dobrej nocy. Talk to me. Tell me about the sea again. How the wind smooths the waves. Just bear with me. I'm learning how to love again. How to be. You're always so gentle. Then you lean down and kiss me. When I cry, you say I taste like the sea. This warmth, this is how it should be. I'm healing, I'm so deep. Come to me, in from the water after me, with your crispy sand cuts and your red face circle. Now answer me, how do we love so easily? How your wind soothes my waves, you're always so gentle. Then you lean down and kiss me. When I cry, you say I taste like the sea. Warmth, this is how it should be. I'm healing, I'm salty.